Book 2 عشرة ديسيت أمس اليوم غدا فتشورا سيهودني زافترا أمس كان السبت فتشورا بولا سوبوتا أمس كنت في السينما Вчора я був, була у кіно. Кана ль-фільму мушаввіқан. Фільм був цікавий. Аль-яум хуа ль-ахад. Сьогодні неділя. Аль-яум ана ла а'маль. Сьогодні я не працюю. Саабка філь-байт. Я залишаюся вдома. Гадан аль-існейн. Завтра понеділок. Гадан сааду ліль-амалі муджаддадан. Завтра я знову працюю. Аштагілу філь-мактаб. Я працюю в офісі. Ман хаза? Хто це? Хаза Пітер. Це Петро. Пітер Талиб. Петро студент. Ман хазіхі? Хто це? Хазіхі Марта. Це Марта. Марта секретера. Марта – секретарка. Пітер ва Марта – аздіка. Петро і Марта – друзі. Пітер – садіку Марта. Петро є другом Марти. Марта – садікату Пітер. Марта є подругою Петра. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.